Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj na tej ustaljeni okrogli mizi, ki je že dolga leta sestavni del Prangerja. Vse lepo pozdravljam, med nami so številni izmed ustvarjalcev, katerih dela so tukaj, prevedena, predstavljena in seveda prevajalec. Nikola Berešel, ampak to pot imamo pa tudi izjemno čast, da lahko predstavimo njegovo ekscelenco veleposlanika Republike Albanije. To je prvič, mislim, v zgodovini Prangerja, da je prišel pač neki visok predstavnik ene od tistih držav, v katerih jezike se je prevajalo poezijo in zato ga bom prosila, če lahko še on za začetek nekaj pove. I would like to welcome everybody and this year especially the ambassador of the Republic of Albania. I would like to invite you maybe to say a few words. No. Yes. Den anglischen Epoche, den anglischen Englischen Mirabel Prabhupada. Ja, okay. Dear organizers, thank you very much for inviting me to take part in this activity. It is a pleasure and also a privilege being here. When I heard more than a week ago about this activity, already I said, yes, why not? And thank you very much for giving me this opportunity. I mean, just considering and appreciating your activity, I want to say that I'm a former military, and the military use weapons, and the weapons kill. And if we talk about poets and about poems, both do not kill, bring people together. Doesn't matter if we are Europeans, and through poems and poets, Europeans have established or have brought closer people from Asia, from Africa, from America, from Australia and everywhere. And why not? Coming more close to each other as Europeans, Slovenes and Albanians. And this is a good example. It is a very positive evidence on that way. So it is the words, the poems that bring people together. They bring close their spirits. So the word can be too heavy in terms of a very noble mission towards the people. So many thanks and congratulations for you, to you as organizers, to the people participating here, and also to Nikola Berishaj. He is not from Albania, but he is Albanian, from Tuz, Montenegro. And he has brought to us, into the Albanian public, the authors and the poets of Slovenia. Not only in Albania, but even in Kosovo, even in Montenegro, even in North Macedonia, in this, I mean, Albanian community there, or Albanian, not minority, I cannot say it in North Macedonia, but to the Albanians there. And now I'll say something, what happened to me only 3 days before in Ljubljana. A lady who represents or leads this agency of this ISBN, this number of the code of the books in Albania. They have been here, she was here in Slovenia, participating in a regional meeting of Southeast Europe. And people, the heads of such agencies from all the countries have been together, I mean, for a regional activity regarding their job, what they do in all the countries organized by EU. And when I talked about Nikola Berishaj, she said, wow, he is here now, do you know him? Yes, I do know. And she said, but I'll say even in Albania, Nikol Berishaj has brought to the Albanian public the spirit of Slovenia. He has made the Slovenian poems talking in Albanian. And she is the daughter of a publisher in Albania who has been two years ago, I think, July, in Ljubljana, and I've been around, and she said that. Nikola Berisha has made the Slovenian poems speaking Albanian, talking Albanian, being understood in Albanian. Or I can say that now in Albanian. She said, Nikola Berisha është i madh. Ai ka sjell poezit slovene për publikun shqiptar të flasin shqip. And that's why I have to thank him very much, which means the Slovene poems translated by him are brought to the Albanian public in Albanian, not just reading something, but understanding everything. So his poems, your poems, the Slovene poems, came to the Albanian public in Albanian like they are in Slovenia. Enako. She said. So, congratulations to US organizers, to all the people here. Many thanks to my friend Nikol Berishaj and also to his brother, Professor Martin Berishaj. Thank you very much. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj smo že slišali veliko lepega o našem prevajalcu. No, ampak jaz imam tukaj še njegov CV in bi omenila še par stvari, ki so mogoče, ki mogoče zdaj le še niso bile povedane. Namreč bil je tudi dobitnik mednarodne Pretnarjeve nagrade v letu 2013, to pomeni, da dobiš častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur. In sicer pri tej nagradi gre pač za to, da je torej nagrada za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem knjižnem povezovanju oziroma uveljavljanju slovenske kulture in jezika v tujini. Mislim, da je tudi pač napisal edini slovensko-albanski in albansko-slovenski slovar, ne, ki zaenkrat obstaja. Prevajal je pa recimo take avtore, če pogledamo najprej prozo, ne, recimo pač precej otroške literature, ali Moj prijatelj Piki Jakob, potem Slavko Pregl, recimo, pa Janja Vidmar, ampak tudi taka imena, kot je Boris Pahor, Drago Jančar. Potem, če pa gremo recimo na poezijo, samo tako za občutek, je prevajal recimo Edvarda Kocbeka, Daneta Zajca, tako da je to res tak lep nabor. No, in zdaj bi se mogoče posvetila midva v tem pogovoru najprej na kratko trenutni albanski pesniški sceni. To je namreč pa čezmeraj zanimivo, ne, za poslušalce. Potem glavni del bi bil pa seveda posvečen prevodom v albanščino in raznim izzivom in pa s tem, ki jih skriva pač ta naloga, da prevedemo eno pesem iz enega jezika v drugega. Pa sem mislila, a bi lahko mogoče za začetek predstavil to predvsem poezijo, pisano v albanščini, mogoče tudi kako se navezuje, če se navezuje na recimo albanske klasike. Najlepša hvala za povabilo in za to sodelovanje. Meni je v čast delati za narod, čigar predstavniki so veliko naredili za moj narod. Pa ne samo zdaj. So začeli dolgo pred tem, tam verjetno v pogovoru bomo malo bolj to potaknili. Za sam začetek samo to, da se albanščina govori in piše povsod enako v Albaniji, na Kosovu, Makedoniji, med Albanci v Črni gori, v oziroma v zahodnem delu Grčije, Šamrija, v južnem delu Srbije, tam je ta dolina, Preševska dolina, pa povsod, kjer so Albanci, kjer živijo Albanci. Jaz sem živel v Sloveniji 12 let, se pravi, vrnil sem se nazaj v vojstni kraj 89. leta in takrat je bilo v modi tu govoriti o enotnem kulturnem slovenskem prostoru. Med nami je tudi tak enoten kulturni albanski prostor, se pravi, kjerkoli se kaj piše, to se lahko in bere in reagira na to povsod, kjer so Albanci. Pa ni bilo vedno tako. Do 90. leta, vemo, v času Enderehožne Albanije, je bilo zelo, zelo težko komunicirati, pa tudi z avtori iz Albanije. In nasploh se albanska književnost razvila iz dveh središč, iz Tirane pa Prištine. Samo to, da imate eno predstavo, recimo, kako je zaprta bila družba v času Enverja Hođe, recimo Dostojevski je bil, se ni smel brati. Z druge strani pa ta novi človek, ki ga je ustvarjal ta režim, praktično je hotel ukiniti oziroma uničiti vso povezavo z svojim bistvom nacionalnim. Pač je bil internacionalizem ta. In imamo drug primer, recimo, da nacionalni pesnik albanski, Djerž Fišta, ki je umrl 40. leta, ki je bil tisto leto kandidat za Nobelovo nagrado, pa zdrav smrti 40. leta ni dobil, 4 leta pa se ni razdelilo ta Nobelova nagrada. Ta pesnik ne da je bil pod indeksom, ampak če bi slučajno njegova dela našli tudi v knjižnicah privatnih, je bil to zadosten razlog za zapor. To sam ljudika, ki bi pomenil. V taki situaciji razvoj književnosti in nasploh, književnosti nasploh in poezije posebej je bilo težko. In če primerjamo danes, pa rečemo, kje je bilo boljše za Albance, kar se tiče književnosti, govorim, v Enderhođevi oziroma v matični državi ali pa v bivši Jugoslaviji, ne glede na to, kako gledamo danes v bivšo Jugoslavijo, bolje je bilo za nas s te strani meje, ker smo se prej nekako ločili od real socializma, imeli smo stike z drugimi kulturami v tej bivši Jugoslaviji. Tako da, če recimo vzamemo samo eno anekdoto, v Albaniji je to, ta čas bila anekdota, da je najboljši albanski pisatelj Ismail Kadare, drugi Ismail Kadare, tretji Ismail Kadare in ostali, oziroma v pesništvu, oziroma poeziji, da je bil to Dritro Agoli, Dritro Agoli, Dritro Agoli in ostali. Med nami, torej v Jugoslaviji, vsaj v ušesih verjetno imate imena Alija Podrimje, Čosje in tako dalje, in tako dalje. Da se je to jasno spremenilo. V tem kulturnem prostoru je prostora za vse ustvarjalce. Tako da obstajajo tisti, ki so še vezani za to klasičen način izražanja svojih čustv s pesmimi, poezijo, vezani še vedno veliko za to, da za Rimo in nasploh za klasične teoretske formulacije, ampak to so navadno zdaj bolj lokalni pesniki. In imamo z druge strani pesnike, ki so v rezonanci z današnjim gibanjem, če lahko rečemo, in stili po Evropi in svetu. Tako da naši avtori, albanski avtori po vse svetu, pač so z nami veliko pomagajo k boljši sliki, kot nas predstavlja politika, to je kar v redu. Tako da lahko rečemo, da se nekako uredilo to razmerje v pesništvu in nasploh v književnosti med Albanci. Uh-huh. Ja, hvala lepa. Ko smo že pri albanskih literatih, bi mogoče samo omenila, da se po enem od njih imenuje tudi Društvo Albancev v Sloveniji, ki je imelo ravno pred kakšnim tednom ali dvema tudi en simpozij tukaj v Ljubljani in koncert, kamer sem šla tudi jaz, no, in mogoče bi še tega avtorja mečken predstavil. Ja, to je avtor Miženi, to je kratica Miloš Džerž Nikola, kot dve črke iz vsakega dela imena. Kot društvo smo formirali to društvo pred 30 leti, takrat, ko so kosovski rudarji bili v teh jamah in takrat smo imeli zelo veliko podporo in politike, predvsem pa svobodno mislečih Slovencev, bi rekel predvsem za Jaša Zlobca, njegovega očeta Cirila, Petra Božiča, Daneta Zajca in letos smo proslavili to 30. obletnico. Kot pesnik Miženi pa je socialni pesnik, ki je bil rojen 1911, umrl 1928, 27 let star. Njegove črtice, čeprav vsaj po mojih spoznanjih ni imel možnosti, da se spozna z literaturo Ivana Cankarja, so znajo biti zelo podobne, posebej te socialne črtice. Pesmi njegove, to sem pred 30 leti nekatere tudi prevedel in objavil v slovenskem časopisju, predvsem v naših razgledih, so in vezane in nevezane, torej in z Rimo in brez. Žal premalo je pustil za sabo, ker je pač umrl 27 let star, sam pa je še vedno eden od teh predstavnikov albanske književnosti, ki se ga zelo rad spomnimo. Ja, hvala lepa. Zdaj pa mogoče prišla tudi na to, kakšen je pa kaj položaj predstavnikov albanske književnosti dan današnji. To je pač neko vprašanje, ki je žal verjetno tukaj zelo blizu vsem, ki so recimo samo zaposleni. Namreč zanima me, kako recimo začne mlad pesnik ali pa konc koncev kakršenkoli pisatelj, literat v Albaniji svojo kariero. Obstajajo recimo konkretno za poezijo kakšne založiške hiše, ki se samo s tem ukvarjajo. Potem recimo, kakšna je podpora države? So tukaj štipendije, potem ne vem, je dovolj reklame, se drži tega nek prestiž, a je možno živeti samo kot pesnik? Torej, kot povsod, različne so zgodbe začetkov mladih pesnikov, pa tudi v Albaniji je tako. V albanskem kulturnem prostoru je veliko časopisov, festivalov, revij, kjer se te mladi predstavijo. in ne samo mladi, tudi bolj izkušeni pesniki. Obstajajo lokalne organizacije društev pisateljev po praktično vsakem mestu in v Albaniji in na Kosovu. Ta društva so predstavljajo nekako stičišče mladih pesnikov in pisateljev. Tam se mlada peresa predstavijo in tu pa tam dobijo kakšno plaketo, kakšno nagrado, ki žal nima nobene finančne podpore. Edino njihovo zadošenje je, da se njihove pesmi oziroma pripovedi objavljajo v letnih časopisih, v letnem, v analih, se pravi enkrat letno, to društvo izdaja nek svoj zbornik in tam so predstavljeni. Ko pa gre za založniške hiše, jih je veliko, ampak moj občutek da je, da one preveč delajo izključno za svoj interes. V nekem intervjuju pred časom za nek albanski časopis sem rekel, da so založniki v Albaniji, pa naš drugega in tudi na Kosovu, da so postali prodajalci knjig. Torej, imamo tako situacijo, da recimo nek mlad pisatelj ali pesnik, ki hoče objaviti svoje delo, more plačati tudi tisk. Za honorarje, da ne govorimo. Največji srečneži so tisti, ki od celotne naklade dobijo recimo 10% knjig, v obliki knjige, te pa jasno razdelijo svojim kolegom. Tako da govoriti o neki ekonomski samostojnosti pesnikov in pisateljev, žal težko govorimo. Vsak mora biti nekje zaposlen, da si zasluži za življenje. Premalo je takih, ki res živijo iz svojega knjižnega dela. Lahko jih štejemo v prstih ene ali dveh rok, recimo. To je Kadare, to je Patos Kongoli, to je Regepciosija, to so nekatera znana imena, za katere so založbe zainteresirane. Pač bolj da zvišajo svoj ugled, kot pa končno tudi za njih. Ampak one držijo založbe, založbe držijo njih in tako one lahko govorijo o neki ekonomski samostojnosti. Mladi pesniki, pisatelji, to ne. V zadnjem času, morda tudi zaradi tega, se razvija tako imenovana, mi jo imenujemo tako Facebook poezija. Pač mladi avtori objavljajo na teh družbenih mrežah, sam pa ne glede na to, da je veliko teh Facebook strani, ki so posvečene poeziji, praktično je težko izbrati tisto najboljše in težko spremljati, ker Facebook je pač taka odprta stran in lahko objavlja kdor hoče, kar hoče. Ni zelo slabi položaj mladih pesnikov, pisateljev nasploh. Ja, se to je najbrž povsod precej podobno, ne? Mislim, da je še hujše, ker jaz imam to izkušnjo s slovenskimi založniki že pred 30 leti, ko sem objavil recimo roman, slovar, albansko-slovenski, slovensko-albanski slovar. Jaz sem za ta slovar za takrat dober honorar. Ko pa je bil ponad tistega istega slovarja, dobil sem 10% od totalne naložbe, pač dobro, daješ nekomu, drugemu, ampak ekonomsko ne. Meni je šlo za nekaj drugega. Jaz v tem času, ko sem jaz napisal oziroma objavil slovar, prvič pri Cankarjevi založbi, nisem imel snovi v elektronski obliki. In meni je šlo bolj za to, da imam celo to snov v elektronski obliki in če bi se, pa ne vem, če bi se spustil malo več, da, da delam na Slovarju še enkrat, mogoče za neko drugo izdajo, da imam možnost to, da, da se ne mučim ročno postavljati in tako dalje. Tako da, dobro, meni se je splačalo, pa z druge strani, za prevoder, lahko rečem, da albanski založnik od mene dobi brezplačen prevod, ker to v glavnem do zdaj je podpirala javna agencija za knjigo, ali Traduki, ali kakšen mednarodni evropski ta fond, fondacija, tako da oni dobijo to, potem pa obstaja še pri društvu pisateljev Trubarjev sklad, ki pomaga v tisku, tako da založniki morajo imeti predvsem voljo, da predstavljajo da po slovensko, ali nasploh tujo književnost. Tukaj bi mogoče še nekaj vprašala, potem bomo pa prišli na, na, na tele pesmi. Namreč to se mi ravno zdaj utrnilo ob, ob tej pripovedi, kako pravzaprav morajo paziti založbe ne, na to, da, da pač niso, niso v minusu. In to, kakšno je pravzaprav razmerje med izdajanjem izvirne in prevodne književnosti? Ker recimo, če pogledamo, ne vem, v Veliki Britaniji je menda samo 5% vse njihove knjižne produkcije dejansko prevedene iz drugih jezikov, vse, vse drugo je pač izvirno. Medtem, ko recimo pri nas je seveda ravno obratno, oziroma ni tako, da bi, da bi bilo samo 5% izvirno, ampak recimo, ne vem, če gledamo, koliko je prevodov ne, in koliko je izvirnih knjig, prevodi dejansko zelo, zelo prednjačijo. Ne? Zdaj, v odstotkih ne bi, ne bi si upal reči kakšno statistiko, ampak vem, da prevodi tujih avtorjev so zelo prisotni pri vseh založbah med Albanci. Pa naj bo to recimo grški, italijanski, nemški, posebej iz velikih jezikov. Ker v glavnem usoda teh nas, manjših narodov, čeprav manjših narodov, manjših narodov in kultur, po mojih presoji, ne obstaja, manjših narodov in kulture, ampak vseeno, rajši se odločijo na predstavitev ene velike kulture, nemške, angleške, italijanske, francoske, kot pa to medsebojno sodelovanje teh manjših kultur, ki včasih imajo dosti tega skupnega, končno tudi bližina, tudi bližina, pa recimo za slovenski in albanski narod na Kosovo je značilno to, da sta 70 let skupaj živela in da pač delila neko, ajde, da rečemo enako usodo. Je pa tako, da veliko je prevodov, veliko je tudi slabih prevodov. Najboljše je to, da, da tej, sem rekel malo prej, da Dostojevski ni smel se brati v bivši Albaniji, zdaj pa ta, ta pomankljaj, ki so čutili v 50-ih letih, hočejo na vsak način takoj dopolniti, da se pokažejo oziroma da predstavijo nove knjige in v, tej, v tem teku pač dosti krat se najde tudi, tudi slab prevod, ki žal ne služi ne avtorju, še manj pa, pa založniku. Je ena zanimiva stvar za Albanijo. Jaz sem sicer izreden nasprotnik bivšega režima, je pa, moramo priznati, da je pustil eno izredno dobro stvar. In to je velika želja Albancev za pobranje. Verjetno, ker so bili tako hermetično zaprti, to je bil edini, edino okno, odprto okno v svet, je bilo branje, tako da še dan danes Albanci izredno veliko berejo, pa tudi pišejo. Uh, No, je pa ena druga karakteristika, ki je, vsaj po mojem, lahko se motim, ampak vsaj po mojem, književna kritika. Prave književne kritike v Albaniji ni. To je bolj toga, to je bolj naročniška, to je, ne vem, hvalospevna, v glavnem naročena za revije, časopise, TV postaje in tako dalje. In težko vsaj mi, ki smo navajeni na malo drugačen pristop književne kritike, težko, da naletimo na pravo kritiko med književnimi kritiki iz Albanije, še vedno žalost ne. So tu pa tam kakšna imena, ki se zdaj pojavljajo, ampak da zdaj ne. Za razliko od Albanije, na Kosovu pa imamo eno tradicijo književne kritike, ki se je začela z občinstvom, verjetno ga bolj pozna kot bivšega predsednika Kosova Ibrahima Ludvovo, ampak on je doktorant, pariški doktorant, pa Reže Pačosil, ki je doktoriral v Beogradu, pa to, ti kontakti, stiki z Slovenci, s Hrvati, z drugimi narodi v Jugoslaviji, so nekako bolj vplivali, da književna kritika na Kosovu je bila boljša, tako da tudi danes je tako. Mm-hmm. Ja, hvala. Zdaj seveda še zelo veliko je albanske književnosti, ki ni bila prevedena v slovenščino, ne? In tudi obratno. Pa me zanima, kateri je kakšen tak avtor, za katerega bi bilo res nujno, da bi se prevedel? Recimo Ismaila Kadareja, ne? Imate tudi vi tukaj Zlomljeni april, ki je v založbi Tuma išla 2006. leta. Kadare je znan med Slovenci tudi prej. Sicer objavljen je njegov znan roman General Mrtve armade, ampak ta je preveden iz francoščine. Prvi neposredni prevod iz albanske književnosti v slovensko kulturo kot roman je tale. Se pravi, do takrat so prevedeni ali preko srbohrvaščine, ali preko francoščine, italijanščine in tako dalje. Morda pred tem še eno zadevo, ki bi vam pokazal. To je antologija slovenske poezije v albanščini. V založbi to je ena iz Tirane, tu je 32 avtorjev, se je začela, oziroma sem kot osnovno prvo pesem dal jasno himno, Zdravljico, Prešernovo, na to pa Veš poet moj dolg in izjava od Župančiča, da bi takrat, vsaj v tem času, oziroma koliko sem jih jaz poznal, najboljše pisatelje, pesnike, do takrat najmlajših, in to so bili recimo KSM, je bil Alojzi Han, tale Debeljak, Jaša Zlobec in tako dalje, ki nekako so, to je prvič predstavljena albanska, oziroma slovenska poezija med Albanci. Je na samem začetku je en oris slovenske književnosti, od Bržinskih spomenikov dalje, čist, ker sem vedel, da Albanci iz Albanije ne poznajo to sliko, tako da sem hotel na nek način jim približiti. Trenutno, mal preveč daleč od vašega vprašanja, ampak trenutno v tisku imam štiri stvari, dva romana, to je to noč sem je vidio od Dragota Jančarja, Svinske nogice od Tadeja Golopa, antologijo, morda je prevelika beseda, slovenske dramatike in poezija Ivota Stropnika. Tako da veliko, zdaj se že ve, kaj je slovenska književnost oziroma naslov. Književnost in poetika med Albanci, tako da jaz sem izredno srečen, da sem med albanskimi založniki vedno našel prave prijatelje, lepe pisane slovenske besede. Z obratne strani, albansko-slovensko, pa predvsem prevajam za časopise, za te festivale, recimo Lyricon Fest, Vilenice in tako dalje. Od teh mlajših albanskih avtorjev, koga bi z veseljem predstavil slovenskemu bralstvu, je recimo Ledje duši, to je ena zelo dobra pesnica iz Skadra, Arjan Leka, on je nazadnje bil v Lyricon Festu z mojimi prevodi, Arbeni Drizi, ta je iz Albanije, Arbeni Drizi in Džavdet Bajraj, to sta dva najbolj, po moji presoji, najbolj reprezentativna pesnika iz Kosova in Julijeta Lašanako. To je recimo en tak, to so ta imena, ki mislim, da bi slovensko bralstvo sprejelo brez težav in mislim, da tudi z zadovoljstvom. Ja, super, hvala lepa. Zdaj bi se mogoče pa še malo pogovorila o teh konkretnih prevodih. Zdaj sem mislila tudi, da bi se mogoče malo to prebralo, ne, zato ker je za pač tukaj navzoče tudi zelo zanimivo to slišati v tujem jeziku, ne. Še sploh recimo, če gre za tvojo lastno pesem, da jo slišiš v tujem jeziku, ne. Tako da pač veš, da to je tisto, kar je tvoje, ampak po drugi strani pa ni tvoje, ne. Je nekaj čisto neznanega. Mogoče bi se začetek samo vprašala, kako pravzaprav prevajate poezijo? A to, recimo, to me čisto tako tehnično zanima. A to pišete najprej na roko, ali kar direktno v računalnik, ali potem tudi recimo najbrž odvisno od tega, a je vezana ali ni vezana? No, predvsem zelo, zelo važno vprašanje je, kaj se prevaja. In ponavad jaz poskušam prevesti tisto, kar je najbolj reprezentativno v slovenski književnosti in predstaviti na ta način. Ker smo imeli to srečo, da od Albancev v Jugoslaviji, ker so živeli skupni državi naši, veliko je bilo pisateljev Albancev, ki so prevedeni in prišli med Slovence, pa niso merila bila književna, temveč politična. In to je najhujše, kar lahko narediš v eni kulturi. Ker če pomisliš, da se neka knjiga prevede, prvo misliš, da mora biti dobra. In če to prebereš, pa vidiš, da ni dobra, potem naslednje mišljenje je, ja, če je to najboljša, kakšna je šele tista slaba literatura. In za vaše konkretno vprašanje pa vsak prevajalec ima svoj način, svojo tehniko. Jaz nekako prevajam na ta način. Prvo poezijo preberem večkrat in to po možnosti ne v enem dnevu. Vedno mora biti nek čas, tega mora človek najti. Zelo važno zame je, da nas dotakne ta poezija, ki jo hočemo prevesti. Kasneje če je pesem v rimi, se pravi vezana, potem poskušam prvi delovni varianti, različici, ne samo grobo predstaviti, ampak poskušam tudi v prvi različici narediti nekaj v tej končni obliki, da vsaj približno zveni dobro. Potem pa pustim par dni in na to, jaz rečem dosti krat, začnem piliti. Tako da, dokler je ta zadeva meni kot prevajalcu razumljiva, lepa, ne pustim iz rok. Samo recimo en primer točno tega Mezenija. Jaz sem njegovo poemo Bede, ki je tam 80-ih let išla, mislim, da 88-ega leta išla v slovenščini, prevedel trikrat. Prvič po 5 letih bivanja v Ljubljani, pa sem vrgo. Drugič po 8 letih, pa tudi to sem vrgo, ker mi ni bilo. Sem videl, da ni to to. In šele tretjič sem dal bratu pa svojim znancem, da pogledajo. In na koncu sem, kaj je Tanakoviču, ki je bil tudi vezan za, tudi imel poezijo v Rimi, sem rekel, daj prosim te pogled, kako se ti zdi. In ko je še on rekel, da je v redu, potem sem objavil. Se pravi, nekako moje delo kot prevajalca bi si razdelil v 3 faze. Prva faza je, no, to je pred tem. Za nevezano poezijo pa poskušam najti vse odtenke izražanja, ki je hotel pesnik izraziti s temi verzi in jih na čim boljši način predstaviti v ciljni jezik, v albanščino. No, te 3 faze, ki sem jih omenil, je prva faza, poskušam komunicirati s pesnikom v slovenščini. Se pravi, preberem to pesem in poskušam v sebi komunicirati s pesnikom. Druga faza je, da komuniciraš oziroma razpravljaš sam s seboj o tem besedilu. In tretja faza, nekaj, ne po važnosti tretja, je, da si predstaviš enega bodočega, eventualnega bralca, Albanca, ki bo vzel to stvar v roke, ker končno on je tisti, ki bo rekel, je v redu ali ni v redu. To je recimo moj način prevajanja. Se pravi, jaz sem tak prevajalec, ki hoče na vsak način, da se čuti duh izvirnika. Čim bližje avtorju, čim bližje izvirniku, to je ta avtentičnost v prevodu, je pa z druge strani ta produkt tvoj mora biti za albanskega bralca neprepoznatljiv. Kaj pomeni neprepoznatljiv? Da on ne vidi, da je to prevod. Da pač včasih je to zelo težko, včasih treba marsikaj prepesniti. Ampak naša naloga je, da naredimo nek balans med temi. Je pa ena zanimivost, ne vem, nisem se pogovarjal z drugimi prevajalci o tem, jaz vedno čutim, ampak vedno čutim nek strah pred izvirnikom, originalnim besedilom. Strah, pa bom razumel vse te odtenke, ki je ta pesnik hotel pokazati. Druga stvar, a bom sporočilnost te poezije pravilno predstavil albanskemu bralcu. In tretja stvar, kako bo ta bralec to sprejel. In po mojem, če ne obstaja ta strah, ni v redu. ni u redu, jer preveč na grobo se lotimo poezije in potem tudi rezultat ne more biti, ne vem, kako dobro. Ja, mogoče bi zdaj prebrala par tehle pesmi, pa tudi odlomkov iz pesmi. Zdaj, Esa, da Babačiča ni tukaj, ne? No, tukaj recimo pri Esadovi poeziji se mi recimo zdelo zanimivo to, no, ko ima tudi te, recimo take umestkašne besedne igre. Ampak zdaj bi mogoče prišla kar k naslednji avtorici, Hvarji, Balžalvorski Antič. Zdaj, jaz ne znam tega le prav uspešno povečati, no. Ne vem, kaj se tu pritisne. Koncov plus bi mogel. Aha, super. Super, hvala. Prosim. Bi mogoče iz tukaj kakšen odlomek, tak odlomek, ki je bil najbolj zanimiv, tudi ja, kaj se tiče? Ja, jaz sem izbral, nisem vedel, kateri pesnik je bil tu, sem rekel, da od Babačiča bi včasih, tisto, kar je zanimivo, tudi vam, od Varje, vsem mojim materam, Jasna sončica od Jakoba, od Clarisse prvo pesem tam, od Alenke Ivanovske Higijena srca, Maja Milošević Dovoljenje, Milan Šel prvi odlomek, Štepec Jelena in od Aje Tržan Selivka. To so bile recimo take, ne bom rekel, da sem imel težave, ampak nekako človek ima nek subjektivni odnos. Pa še, mislim, da se lepo slišijo tudi v albanščini. No, pa bi mogoče res tole Esadovo pesem, ko je tak klasičen primer, pač recimo neke take besedne igre, ki temelji na več pomenskosti iste besede v slovenščini. Medtem, ko sta v urbanščini dve različne besedi za to. Gor, če hočemo piti. Hijab. Aha. Tole ja. Tu je zgodaj, jaz sem pa sam tega spodaj. Hijab, pejdam. Lahko pa tudi skoraj. To je PDF, tako da moraš to. V albanščini? Ja. Pesem je Včasih. Nganiher. Nganiher je kupton librin, edhe pse nuk e ke lezuar. Nganiher e ledzon njeriun, edhe pse nuk e desh. Nganiher e ndjen gëzimin që nuk e pate. Nganiher digjesh, se e di se të do të bëhesh hi. Nganiher mban zi, edhe pse je i barë. Nganiher është vetëm ashtu, si që ishte dikur, dhe je i gzuar që e ende je i tërë. Vë slovenski pesmi poste videli po usot besedo Včasih. Vë zadnjih štirih verzih, pa u albanščini poste videli Nganiher in Včasih. Se pravi, dvopomenskost besede Včasih pri Slovencih, torej kot nekoč in občasno, ljubljančani bi rekli kjerkrat, to besedo v albanščini imamo, ampak ni, nima to dvojno, ta dvojni pomen, ki ima v slovenščini. In sem mogel se odločiti, da na koncu tisto, včasih je samo tako, kot je včasih bilo. To drugo včasih je sička sen dikul. To prvo včasih je nga niher. Torej, včasih je eno in drugo. Sem pa narava jezika albanskega jezika in nasploh narava vsakega jezika cilj v prevajanju je taka, da te pač vodi in ne moreš ti uporabljati iste besede posebej. Prevajalci vejo, kaj to pomeni besedna igra. In zelo, zelo težko je najdeti nek ekvivalent. Je pa tu bilo potrebno, da se razume, kaj je hotel reči. Ker če bi isto uporabljal nga nihera, da te imaš tu, si čište nga nihera. Ne, ne bi se slišalo. Ne bi bilo po naravi albanskega jezika. Če pa uporabljaš dikur, to pa pomeni isto včasih, to je ta drugi pomen besede, nekoč. To pa, zato sem se jaz mogel odločiti za to. Ja, fino, hvala. To so, mislim, take zagate, s katerimi se zmeraj srečujemo pri prevajanju. Ne? Mogoče, če gremo zdaj naprej. Aha, tukaj je pa zdaj Varja, Balžalorski Antič, vsem mojim materam. Kaj je bilo pa, kaj je bilo pa tukaj, ne, recimo tu, tako najbolj... Ne, se tu ni. Pač, kot sem že prej rekel, moraš se poglobiti v to, kar je hotla, oziroma hotel pisatelj, pesnik, pesnica povedati. In potem najdete vse, da, vse to, da bi sporočilnost te poezije bila vsaj, se ne mora biti enaka. Avtor je avtor. Jaz sem samo nekdo, ki premeša tisto sporočilnost iz enega jezika v drugega. Od, ker ne samo navadni albanski ali pa slovenski bralec, no sploh mi, ko beremo eno samo pesem, mogoče v različnih časih, čutimo jo drugače in gledamo sploh drugače, to isto pesem. Tako da, to recimo je ena od teh dveh pesmi, ki je prevedena, pa je kar v redu okolo za, sicer malo daljša, ampak vseeno. Lahko torej nazaj zapeljamo. Jaz nimam smisla za tale računalnik. Jaz sem. vam odkrijem eno skrivnost, ki bo malo čudna. Jaz sem po poklicu elektroinženir. tako da, nisem toliko pameten, to so pač take stvari. Ok, to je to. Aha, super. Vse našim materom. Vse mojim materom. Tezita nenaveta mija. Me prpihri arheolozike dička brnda neš, me pljot došir meret mermihje. Tem drumen me špres, se dičkan ga kalura munta prsjakoj me dur se išin para koga se škorjes. Te frim brnsine pljuhulosur te arkave te stolive, s kamaz ve prim te kujte se zbajate, as linžjale te harese se selbor, se čdo čast ki tojim forma tereja. Kur brnda kokrave te selibare, uzun rob rahje te zemres, ofšama femrore dhe tmeri i vogli. Ende mund të thyrëmi Kora dhe Demetra, të paketuara në mitin invers, me vete ende mbajmë lëndimet e shpjara pak indiferencë dhe lemshe të varrosura konfuzioni. Ndërsa zgjurmet e fijeve që u prendi kur dhunshëm, mbjetojnë në qeliza tamës. stinët e çmendurat e vitit në rrjedh të mbrapsht. Ti për shumë shkëmbime të deformuara të fajit dhe roleve, asgjë nuk mund të përmirësohet me kapërcime gjenealogjike. Prapse prap, heq dorën nga stafeta obliguese me paraardhëse, e gjendrave nuk vazhdoj të dorëzoj tutje qumështin e bluar dhe të zëndjat të guximit dhe dëshprimit zëmërgjerë. Gjithë shka pu për të qindë të nëherë, në gjesh në planet, i gjuaj pranë gurve të rinjallet së sapunit, se vendus diçka të mbështjel me copat e heshtjes dhe arjedhe në rëshires nga trungu që përhapet si pasqudisë dy fisht. Membrana që në përporet e saj lëshon dhe që të dashurin, do të jetë me fuqishme dhe me reale, kur të gjitha faljet do të lëshojnë në përfortun, e atë bot e ra gjithni do të mund të sjellë farën tonë mbrapa, me harres në një rëndorë, me kujtes në tjetërën. Ja, para lepa. Të të kohë më behko se si ishi albanishtë në të në shplosë më mekë, kështë në vend ka i dela propaganda od nas. Ja, ja to też. Nie, zawieszliśmy mogłoś na Jurita Jakoba, myślę, że Jurita Jakoba. Sam rychu da bi... Kaczo. Nie, kaczo. A to jest jasna słończyca. Lule Bieli. To jest jasna słończyca. Co prawie? Za ko? Aha, teraz może tutaj... Lule Dili e qartë. Kjo poezia është Lule Dili, me lule të mbyllur në drim të rrugur, që për kryenate lulëzën gjërësisht. Do të doja t'i prekja autobuz, por para se i arrita u zgjova. Në ëndër mu paraqit një vajzë nga hëndeku i ëndrave me mbeti vetëm skenda e fundit, për ndryshe kërë. Në skenë ishte pranverë, gjithë që kanë nga pak rrinë të pezullë si fluturë dhe me tërhiqë të diku. Diku të për afer, i tëri i përshkruar me frymë dhe me skenë mund para se të prekësh. Në pakt, ende nuk është pranverë, po së shpeti du të behet. Më nxesi filloj me shi, i ftoft binte dhe shushuriste, po e ka përcej gripin, nuk kam në dhimbje. Kjo nuk është lule djeli atjeshtë, është lutje për më shumë djelë, variant njërzori i kryimit. Askur nuk e di kur dhe të këpërcej shkëndia, lulja lule djeli të hapet edhe pse nuk e shë kur. Hvala lepa. Potem, i bërë tukaj këtë asga? Posebno da recimo? Ne, vi ste zelo dobro opazili dve stvari, to je higijeno srca. Ja, to bomo pa zdaj mislim ravno prešljivno to. A je? Najprej še Larisa Jovanović. Larisa Jovanović, prvo poezija. E dëbova vetën nga shtëpia e babait, që ndrova në mestesaj si në qendër të tokës. Ndjeva se si bubullonte në brëndësim e saj fortunat shkatruan orët e drunta me nëzitim lëbiznin të reguësit e vetë, e kopa në te në mëzi që lëbizte. Që ndroja në mestesaj dhe thithi aromat e saj, qumshti i zëndja, lëkura deles në djelin e port, tymi që ripezu mbi trullin e thatë. Zërat i përpullen lutjet pagane dhe me to i mbyllën dritarët, pranë batrës të ullura magjistaret që tregonin me gisht nga unë. Ti, ti, ti. Mislim dhe potem, ja, nësledna pa zhe Alenka Jovanovski, tukaj pa mislim, da se vrede higijena srca. Higijena srca, ja. 5 dni. Aha, naprej. Ja. Namreč, v tej pesmi se pojavi pa nekaj, kar je tudi seveda zelo običajno pri književnosti, namreč aluzije na razne čisto kulturno specifične stvari, kjer se moramo seveda potem vprašati, kaj bomo naredili, ali naši bralci to recimo poznajo v ciljnem jeziku ali ne. Mogoče bi kar... No, kot čist poseben jezik, pa tudi v tem drevesu in do evropskih jezikov, albanščina je posebna belja. Jasno, ima svoje možnosti izražanja in tako dalje. Eno vprašanje od nje je bilo, ali lahko v higieni srca moj albanski branec Beza Ceferina. Torej, ko bi pogledali to pesem, bi lahko pomotno rekel, da albanski bralec ne ve za razbojnika Ceferina iz Zvezdice za spanje. Končno, jaz sem se odločil, da pustim Ceferin, pa naj se on znajde. Ja, točno tako. Zakaj? Koliko nas, ljubitelj pesništva, poezije, bi vedlo, kaj je to, oziroma kako bi to v našem jeziku preimenovali to znano vino, ki je veliki ruski pesnik Jesenin pil ob kosu lososa. Ciljan Karius 7. Ga prevedemo. Alpa. Trenutno, malo prej sem rekel, da v tisku je roman Svinske nogice. Za albanskega bralca so čisto neznane stvari potica, cviče, pankrti. Kaj naredim? A od potice naredim recimo kakšno pito? Ne gre. Potica je čisto slovenska. In jaz se raj odločim, da pustim, pa naj ta bralec ali brska po internetu, da ve, kaj je potica. Možnost je, da tudi v posnoto to rešimo, posebej v romanu, v poeziji tudi. Tu je za me en cviček in potica in končno pankrti. To so za me slovenske vrednote, ki hočem kot take prenesti albanskemu bralcu. Ali pa čista analogija. To sem prevedel Kadarja v slovenščino. Kako prevesti beso? V glavnem rečem, to je časna beseda pri Albanci. Ne, to je besa. Kako slovenskemu bralcu postaviti v razumljivi ravni to, kar je recimo družbena organiziranost, plemenska organiziranost Albancev v prejšnjem stoletju oziroma v prejšnjih stoletjih v severni Albaniji. Nikakor, Slovenci niste imeli te organiziranosti. Sociološko to lahko rečete, to je pa. Takrat se spomnim ene stvari, recimo, tam v romanu so od teh terminov, od bratstva, brda, kažem, bajraka in tako dalje. Angleški prevajalec se je odločil za vse to z enim terminom, klan. Ampak, če pogledamo, da je 70 let slovenski narod živel z в Гаїсі держави, з чорноборці, албанці і так далі, які мають ту організованість, термінологічно познаю, ім та є байрак, ім то алпа, усе і маю ушесу, потім є більше, да то вредното, то бесо, пустимо непреведено, і най се словенський бралець малко вкваря з тобі. Tako sem se odločil tudi za Ceferina. Ja, jaz se tudi čujem samo, zdaj se bomo morali posloviti od našega... Jo, velik govoriti. Ne, gosta. Tako da najlepša hvala, no, da ste prišli. Thank you very much. Thank you very much for coming. No, no, it's a pleasure. Just something from Albania. You are from Albania, it's not from Albania. Some little gift for you, some papers. You are invited to go and have, I mean, your vacation in Albania. You have some books thank you. And a little Albanian cognac. Oh, thank you. Thank you very much. So, I am moving there in order to be in time for the shipping first day. Well, thank you for coming. All the best. How are you? In a skidding. It's a little bit. Ja, jaz bi mi samo vprašala, kdo je še od pesnikov tukaj, ne, da bi dobral. Jaz bi samo vprašala, a je tukaj mogoče še kakšen še kjer od pesnikov, ki so tukaj le... Aha. Ja, ker vem, če je malo že, malo bomo šli, ne? Malo preveč sem govoril. Ne, to ne, ampak malo premalo časa. Časa je. Ja ne vem, ali pa če bi tam potem na branju, ne vem. Pred mene čisto vseeno. Če bi mogoče tam na branju. Lahko. Ja, super, no, potem pa jaz se najlepše zahvaljujem. Ja. Ja, če bi lahko... Lahko, jaz sem pripravljen za danes. A gremo kar naprej? Naslednji... Aha, Maja Milošević. Maja Milošević, kjer sem rekel to... Dovoljenje. Aha, tu pa še malo dovoljenje. Daj, da ste to prevežili v slovenščini. A to, kar zdaj berem. Majan Milošević. Ja. Katera je ta punca, da vidimo, katera je? Potem pa pejmo mogoče naprej. Ja? Aha, kaj pa Milan Šel? Aha, je pa tudi, aha. Z prvi odlomek bi pribral. Menže si premton te topate skučo deli, se rotulomen malite pošt ve delte špija enete dyve. I relaxuar e tërkoqa batanien nga ti. Si se të leshura ngriheshin dhe ulleshin dhe frimarjet e cekta, zbulonin lëndushmarin që nuk e prisja. Pa prit mas u dridhen nga cari dhe në shtratin e zhubravitur u këte bedrullshëm, i zbuluar për shprit në shuplak, si kur dojet i ngrohje, por nuk dëgjova qka flisje. In naslednji, ja, to so kar pač po abecedi, ne, so pač urejeni avtori v knjižici. Jelena. Aha, se tukaj spremljajo. Tu imamo en pri prejšnjemu, in tu dvojino, slovensko, ki je žal za druge jezike neznana, tako da v tem primeru jaz moram uporabljati v albanščino števnik 2, d. Drugače se ne izide, drugače ne morem povedati. Vi imate Jelena, jaz imam d drevet. Škod je, ko jem d drevet. A ta d drevet se ritem, da hopen, da škatrohen, se jem varur prati šeku te čelik, te se kečes para ranini. Kost ta ne štyrja? Ko jem na to fije te drevura, te drun, ta se pufen, që të lejohet të rritën në bendit të larta, ku do qoftë. Të gjithë rritën ku do qoftë. Ne jemi veç spektatorë, dhëmbë të shohësh se si të avullosin bukurin, dhëmbin mundimet e shklara. Edhe fëmijët sot janë të ligë, që mungullojnë nga fara e plasur në dheun, që e përvecojnë si kur do të hanin të ne. Ata do t'i haj dheu, ma je dheu. Ti me të shë kaj të gjanë? Kaj të gjanë, ja. Se li të konë. Në të kësë marë në prej. Këto. Shtektuosja, në dëjnën e ashpër, kur ngrohet trupi, nëzëhësia hapë që lizat, që të mos bërta skot, se paku disa rokje t'i thith muri. Zdo shtektim masil një konstelacion të rritë të trupit, lëndu shmërit të membranave, kalpsi të truolit, të binarve në nështrat, ku ikë nga dinozaurët, duke hipur në drunë të rinë, me zi asë të portë sa të mbajnë vetën. Njëherë do të kemë shtëpin ti me të vogël dhe kulmin bitë, do të mbuloj të tërin me zartët e letrave rezistuos në shi, gurë dhe objekte tjera fluturuse. Brëndatyre do të jenë letrat me figura dhe tinguj të derdhjes së lëngjeve të trupit dhe gjdoherë sërish me frymën e mbajtur për shkak të ndonjë situate për plot emocione. Ja, najlepša hvala. Jaz upam, autorji, da ste uživeli. Ja, da se vem, če bom, če bom zdal bo. A si ljubka je v albanščini tudi ptica sljubka? Ptica sljubka. Ja, ja, ja. In eno in drugo. Ptice se livke, što bi bila ptice se livke, zolj štektor. Sama se livka štektusi, ose štektorja. Se pravi, lahko se uporablja in za ptice se livke, in nasploh za se livko. Ja, jaz upam, da se z veseljem prisluhnili svojim pesmim v urbanskem prevodu. Tako da res se lepo zahvaljujem vsem navzočim in seveda zlasti prevajalcu, ki nam je tukaj res veliko novega povedal, mislim, da res zelo veliko stvari, ki jih ne vemo in je samo obžalovanje vredno, da imamo še kakšne ure več časa, ker je to res zelo zanimivo poslušati. No? Meni se tudi še vsa mogoče vprašanja pojavljala, kaj potem sploh nisem mogla niti začeti, ne, ampak to pač tako za enkrat, za prvo pokušino. Tako da zdaj mislim, da boste imeli pa še naprej tudi pač recital, ne, teh pesmi in prevodov, tako da ste prisrčno vabljeni čez 40 minut najbrž na avtobus, ki vas bo odpeljal, mislim, da v Šmarje pri Jelšah. Tako da, hvala lepa in lep in ustvarjalen dan še naprej.